أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. دے سلور آیتون کی واقعہ دے استخلاف دے آدم علیہ السلام بیانی واقعہ دے استخلاف دے آدم علیہ السلام قرآن کریم کی او کرت راغلے دا رب دری آیت دے ماں قبل سردارے مخی آیتون کی اول پیدائش دے انسان ذکر شو الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون بیا د انسان د باقی پاد کی دو دو پار د ازم کی اشیاء ذکر شل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا نو است د اشیاء نه د پیدی اغستلو د پار د انسان خلافت بیانی دویم ربط دما قبل سردارے پا ابتدا دو سورت کی عظمت دا قرآن کریم بیان شو چی دا دیر عظم شان کتاب دے نو اس دا تنفیذ دا پارا دا قرآن کریم دا تنفیذ دا پارا مسئلہ دا خلافت بیانی ہر کل چرا قرآن کریم عظم شان کتاب دے بہترین کتاب دے ردی نظام خو پکار دے کنا خیستہ خو علا بشی چی دا اللہ تعالی دا کتاب دا قانونی ہو گردی در مروت دا معقول سردار مخ کی آیات پا آخر کیوئے لیشو الوضحو بکل شین علیم اللہ تعالی پا ہر چیز بانی پویا دے نفی دا شرک پا لعلم بیان شورا نو صلی اللہ تعالیٰ ذکر کئی واقعہ دا آدم علیہ السلام او دغسی دا ملائک حالت او دا ابلیس حالت اللہ تعالیٰ ذکر کئی چی آغا پا ہر سبان عالمان نو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَكَلِچِ وَإِذْ رَبْسْتَا مَلَائِكُتَا انی جاعلن یقینن جوڑو مزا یقینن پیدا کون کے امزا فی الارض فضمائی کی خلیفتن خلیفہ پیسلی کون کے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ قَالَ قرآن کریم کی رقال نسبت اللہ تعالیٰ تشوید یوش پیت کرتا او قل ناسر نسبت شوید سلیرش کرتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَكَلَ چِوَيْلَ رَبْسْتَا رَبُّكَ لَفَدْرَا غَلَي رب العالمين سورة الفاتحة کی دا رب تفصیل پورا بیان شوی و دا تربیت معنیم بیان شوی چونکہ مسئلہ دا استخلاف دا نداغی دا تربیت سر تعلق دے دیو جن دا اللہ تعالی صفت رب بیان شوی دے للملائکتی کلچی ویل اللہ تعالی ملائکو تا دا مشورن دا بلکی دی تولے کی گی اخبار دا پار دا ویل شوی دانا چی اللہ تعالی مشوری تا محتاج دی اللہ تعالی دا ملائکو نا مشورہ غیستی دا ندی توی اخبار اللہ تعالی ملائکو تا خبر ورکا چیزا پیدا کون کے امپزمک کریا و خلیفہ للملائکہ پا قرآن کریم کی مفرد دیارلس کرت ذکر شد او تسنیہ دو کرت ذکر شد او جمع دری او یا کرت ذکر شد ملائکہ ملک لپس دا دیارلس کرت ذکر شد او تسنیہ دو کرت ذکر شد او ملائکہ جمع دا دری او یا کرت ذکر شد ملائکہ جمع دا ملکن دا یا ماخوذ دے دا اولو کتن پا مانا دا رسالت سرا نو ملائکو تا ملائک زکوئی چی دا اللہ تعالی پا خپلو پیغامات بانی لیگی ملائک جمع دا ملکن دا پا ماخوذ دے دا اولو کتن پا مانا دا رسالت سرا ملائکو تا ملائک زکوئی چی اللہ تعالی پا خپلو پیغامات بانی لیگی دوی مفسرین لیکلی دی دا ماخوذ دی ملکن او ملکن نازی پا مانا دا قوت سرا نو بیا ملائکو تا ملائک زکوئی چی اللہ تعالی دیل دیر لوی طاقت و قوت ورکڑے دی او پا حدیث کی راغی ذکر شوی دی یو حدیث بتاستا ذکر کما امام طبرانی رحمت اللہ علیہ اغا حدیث ذکر کردے دی عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر رضي الله تعالى عنه اي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل وعزت اسوت خبر در کوما ان احدث عن ملك من الملائكه من حمله العرش عن ملك من ملائکتی من الملائکتی من حملت العرش دا اللہ تلا دا عرش کم ملائک دی ما بین شحمت اذنه الى عاتقه دا غگنو دا نرمینا تر دا حغی دا اگی پوری مسیرتو 400 عام سلور سو کالا چی مزلوشی اللہ تلا دومر ملائک پیدا کردی چې دا غې د غوګونو د نرمۍ نه واخله تر د اوږې پورې دا غې دومره بدن دی چې 400 کاله په هغې باندې مزل وشي هغه هم نه ختمیږي. الله تعالی داسې ملائک دا بیان کړي. د کعب رحمت الله علیه نه روایت دی، هغه وایي ان حول الکرسی 70,000 صف من الملائکتی ان حول الکرسی 70,000 صف من الملائکہ دا اللہ تعالی چې کوم کرسی دا داغین چاپیرا او یا زر صفونه دا الله تعالی د ملائکو دی. الله تعالی دومره ملائک پیدا کړی او دومره قوت او دومره طاقت والا دومره لوی لوی بدنونو والا ملائک الله تعالی پیدا کړی دی. للملائکتی دا الملائکہ کی دا تا راغلی دا، نو دا تا یا دا تانیس دا جمع لپاره دا، دا تانیس دا پارا نا دا تانیس دا جمع لپاره، او یا دا دا مبالغی دا پارا دا، دا مبالغی دا پارا چشی دا دیر بہتر دا. بیا دا ملائکو فبارکی دا یو خبر یادو ساته دا پا ایمانیاتو کی دا ملائکو پا وجود باندی او دا ملائکو پا حقا سپاتو باندی چی قرآن کریم ذکر کردی دی اے او یا پا احادیثو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راغلی دی پا دا سپاتو باندی ایمان لرل دا پرز دی دیو دا ملائکو پا وجود باندی ایمان لرل پرز دی او دویم دا ملائکو چی کم سپات ذکر شوی دی قرآن کریم کی یا پا احادیثو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پا غیبانی ایمان راوڑل دا پرز دی لکه دا به ایمان لري چې ملائک شته دي، دا ایمان به لري چې ملائک د الله تعالی خلاف ورزی نه کوي، دا ایمان به لري چې الله تعالی ملائک پیدا کړی دي د الله تعالی عبادت کوي تسبیحات وای د مؤمن مسلمان د حفاظت د فار دي دا ټول ایمانونه د ملائک مبارک لارل دا فرض دي. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ كَلَّتِ وَلَأَبْسَطَ لِلْمَلَائِكَةِ مَلَائِكَتَا إِنِّي جَاعِلٌ يَقِينًا ذَا پیدا کون کے ان فی الارض فزما کی خلیفتن یا خلیفہ دا طول مفسرین و پریوان اتفاق دے چ مراد درینہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے او دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اولاد دا غی تابع دے دا خلیفہ نہ مراد آدم علیہ السلام دے او بیا دا غی اولاد دا غی تابع دی خلیفتن سمانا دا یو قول مبصرین دارے معروف مانا دا خلیفہ مشہور مانا دا خلیفہ دادا خلیفہ دا اللہ تعالیٰ دا طرفنا پجاری کولو دا احکام دا اللہ تعالیٰ کی خلیفہ دا اللہ تعالیٰ دا طرفنا پجاری کولو دا اوامر او نواہیو دا اللہ تعالیٰ کی دغسی پا حدود و شرعیو کی او پا اقامت دا دین دا اللہ تعالیٰ کی خلیفہ ستاولے کی خلیفہ یعنی خلیفہ دا اللہ تعالیٰ دا طرفنا پجاری کولو دا احکام دا اللہ تعالیٰ کی پجاری کولو دا اوامر و دا نواہیو کی او پجاری کولو دا حدود و شرعیو کی او پا اقامت دا دین دا اللہ تعالیٰ کی دا ہر پیغمبر وظیفہ دا ہر مومن مسلمان وظیفہ دا او پس ای حدیث سر ثابت دی چی آدم علیہ السلام اولنے پیغمبروں اگر دا اللہ تعالیٰ پیغمبروں دا اگر وظیفہ ہم دا شولا تفسیر ماوردی معنا کړی دا انی جاعلن فی الارض خلیفہ یقینن ذا جوړون کې پزما کې کی خلیفہ یخلفنی فی الحکم بین خلقی یخلفنی فی الحکم بین خلقی چې زما د مخلوق په منځ کې زما احکامات جاری کی دا الله تعالی قانون دا نافذ کی الله تعالی خپل پیغمبران د دې لپاره را لېږي چې د الله تعالی قانون عام شي په دنیا کې او د الله تعالی قانون نافذ شي د دې پر الله تعالی پیغمبر را لېږي غرایب التفسیر لیکلی دی خلیفتن سمانه ده خلیفتن عنی یامر و ینها و یحکم و یقضی یامر و ینها و یحکم و یقضی الله تعالی وزا پیدا کوون کې میو خلیفہ لرا چه اغا با امر کئی اغا با نهی کئی اغا با پیسلی کئی اغا با دا اللہ تعالی قانون جاری کئی دا اللہ تعالی قانون جاری کول دار مسلمانان پریزه دا او نن سوا مسلمانان دا اللہ تعالی قانون جاری کئی نه دا اللہ تعالی قانون جارو کئی نو جارو کول ندی دا اللہ تعالی قانون دا اللہ تعالی قانون جاری کول دی چه دا نافس کی دا اللہ تعالی حدود احکامات دا پا ملک بانی دا پا علاقه بندرش نو دغه یو معنا تاسو ته ماضی کرکلل یو دویم قول دا ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی وای دی د کیره خلیفہ تن مراد څه شه دی قوما یخلف بعضهم بعضا وقرنا بعد قرن الله تعالی ملائکه طویل چې زه پیدا کوم قوما داس یو قوم یخلف بعضهم بعضا چې یو بل پسې راځي وقرنا بعد قرن یو پیړی به بل پیړی پسې راځي علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک کی عمدہ معنی کرے دا چی یخلفکم او خلف یخلفکم اغاو پتا سو پسے یعنی پیو بل پسے برازی دغه معنی ذکر کرے دا نور معنی ہم شترے نو بنا پا اول معنی بان نتاست ما خبر اوکلل چی حاکم شرعی تی مراد دے یعنی دا مسلمانان و بادشاہ حاکم شرعی چی دا اللہ تعالی قانون او دا اللہ تعالی نظام نافذ کی او بدی بل معنی باندی یعنی دا سی خلق چی پیو بل پسی بنائبان نازی پیو بل پسی برازی دے دے که بعد خلق چرے یو بل معنی کئی وی دا اللہ تعالی پیغمبران او خلیفہ تن دے دے که معنی کئی دا خلیفہ نائب دا اللہ تعالی نو دا اللہ تعالی نائب دا معنی کول دا صحیح نه ده دا معنی دا پخپل زیبانی دا معنی یو اندازه پوری صحیح هم ده خو لیکن چون کی دا مهمه دا باطل مقصد هم کېدلی شي وروستو براشي یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم لا تقول راعنا دا سیو معنی ما استعمالوی چی پاگی کی احتمال دا باطلی معنی همی دا سی معنی ما استعمالوی نو دیده کی خلیپتن چی دا اللہ تعالی نائب دا معنی واخلو نو دی کی دا اللہ تعالی پبارکی دا احتیاج یا تصور راجی چی دا اللہ تعالی نائب دے نو سی معنی دا چی اللہ تعالی دی تا نائب تا محتاج دے نو دی وجبان دی دغه لفظ استعمالولو نا ڈڑا کول پکار دی دا سویل نری پکار چی مونگ دا اللہ تعالی نائبان یو یا دا سویل نری پکار چی دا اللہ تعالی پیغمبران دا اللہ نائبانو دا سویل نری پکار ہاں دا سویل صحیح دی چی وضاحت وکی چی دا اللہ دا طرف نا نائب دے دا اللہ تعالی دا احکامو دا جاری کولو دا پارا دا اللہ دا قانون دا نافذولو دا پارا او دا اللہ تعالی دا دین دا رسولو دا پارا دا اللہ دا طرف نا نائب دے دا اللہ نائب نا دا اللہ دا طرف نا دا اللہ تعالی دا احکامو دا جاری کولو دا پارا نو دغه معنا تاسو ته ما ویل له دغه صحیح ده یو لفظ خو لیکن کله پای کې یو مشکل لازی نو دا غیر او بیا ځان ساتو نو حاصل خبره دا شوله چې خلاصه خبره دا شوله چې انسانان پر خپل ژوند تیرولو کې یو نظام ته محتاج دي او دغه داغی نظام اهلیت په کافر او په مشرک کې نشته ځکه کافر هغه مفسد دی هغه ظالم دی هغه خود الله تعالی نه انکار کون کې لري دا کار د مسلمانانو دی او بیا د دغه نظام د پاره وحی منزله په کار ده چې وحی راشي او قانون راشي نو الله تعالی به وحی را لېږي او بیا دغه نظام د چلولو د پاره تمکین په کار ده پزمکه کې نو دغه تمکین د پاره jihad په کار ده او کله چې jihad وشي تمکین راشي بیا د مسلمانانو یو مشر وي د الله تعالی قانون به بیا نافذ وي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ كَلَّا إِنَّ الْأَرْضَ لِلْمَلَائِكَةِ مَلَائِكَتَا إِنِّي جَاعِلٌ يَقِينًا ذَا جُلَاوُن كَيَم يَقِينًا ذَا پیدا کون کَيَم فِي الْأَرْضِ پَزْمَکِ کِ خَلِيفَتَن یو خلیفہ پیسلی کون کِ د الله تعالی د طرف نه نائب پجاری کولو د احکام د الله تعالی کی پجاری کولو د حدود شرعیه او کی او په اقامت د دین د الله تعالی کی اوس خو خبره باندې پوه شولې او دغه سی خلیفتن الله تعالی وی ملائکوتا چیزا پیدا کون کېما د داسې خلکو چې په یو بل پسې به راځي یوه پیړۍ به ختمیږي بله پیړۍ به راځي پلار به مړ کیږي اولاد به راځي اولاد به مړ کیږي او داسې سلسله به جاری تر د قیامت پورې نو خلیفتن دغه معنی ده قالو ملائک ویل اتجعل فیها آیت پیدا کې په ځمکه کې میوب سدو فیها هغه څوک چې ورانه به کوي په ځمکه کې ویسفک الدماء او تویی به وینو لره وینې به تویی په ناحق باندې ملائک دا خبر او توکل او ایت دا سی سوک پیدا کی چاغ بیا وینی تو یی پریزما کی قالوا تجعل فيها من يفسد فيها دې دې کې سوال له ډیر مشهور سوال له هغه دار چې ملائک د الله تعالی معصوم مخلوق دی دا خود ګنا نه پاک دی نو دا څنګه په الله تعالی باندې اعتراض کوي چې تو پریزما کی هغه سوک پیدا کی چې هغه فساد کوي پزما کی ورانه وکي پریزما کی دا خپل الله تعالی باندې اعتراض دی نو بیا ملائک څنګه معصوم دي خپل الله تعالی باندې اعتراض کوي نو تاسو به دا جواب وکړي دا اعتراض نه لري په الله تعالی باندې دیتا استفسار وای په عربی کې یعنی دا تپوس په طریقې د استفسار سره ځان پوی کول او د دې د حکمت تپوس کوي چې ردی وجه څه ده زه تاسو پښتو کې په هغې باندې پوه کوم یو مثال لته ویم د قرآن کریم یو آیات دی په هغې کې مثال په طور باندې دوه توجیحات دي یا ډېر توجیحات په کې مفسرینو کړي دي او استاد په هغې کې یوه توجیه بیان کی یا دوه توجیحات بیان کی یو لفظ د هغې دوه درې معنی استاد هغه دوه درې معنی بیان کی یا په هغه دوه درېو معنو کې یوه معنا بیان کی نو شاگرد لدا حق شته دی چې دی استاد نه دا ته پوسو کی چې د دې وی معنی د بیانولو حکمت څه دی د دې معنی خډيري دي لس معنی دي د دې ټکی چې پنځه معنی دي نو شاگرد د خپل استاد نه ته پوسو کی چې دی لفظ معنی پنځه دي خو تاسو یو ذکر کړل دا ولې د دې حکمت څه دی نو استاد به وته وای چې دا نور یا زوی په دا یاد اچي وخر سر نو یا تاسو نشوي یادولې خو یو څه خبره به وته کوي یو څه جواب به ته مخه ورکړي نو دغه سی دی ملائکو دا سوال کړل په طریقې د استفسار سره د حکمت د پار الله تعالی په دې کې حکمت سره یعنی ماندا شولا چې الله تعالی پتا باندې اعتراض نه لري مونږه معصوم مخلوق کی خلی کنا هر کله چې ستا داسې معصوم او پاک مخلوق شته دی چې ستا تسبیح بیانې د الله تعالی نور مخلوق کولی پیدا کې بده کې حکمت سره ولی مونږ خو ستا په عبادت کې څه کمی نه دی کړی چې ته نور مخلوق پیدا کې دا معنی دا مطلب دا دی دا نه چې اعتراض په الله تعالی باندې کړی دی په دې کې دا ټکه مې تذکر ویلله حشویه دا یو باطله فرقه ده هغه وایي ملائک معصوم نه دي ملائک ګناهګار دي نور دیو جن تاسو ما دغه ټکی ویل هغه یو دلیل د دې ځای نه سي وایي ځکه دای په الله باندې اعتراض کړی دی په کوم ځای کې په الله باندې اعتراض کړی دی په قران چې څوک نه پوهیږي بیا دا بربادي وایي دا ګډي وړي وایي نو تاسو ما ځکه ویل دا ځان سره یادوي چې بیا دا چرته ونه وایي چرته یو تفسیر کې راغلی تاسو یو ټکی ویني یاره تفسیر کې لیکلی دي نو نہ ہر تفسیر او ہر کتاب خدا سی نہیں چی پودے کہ ہر سلی کلی شوی بس دا بس ای قالو ملائکو لا تجعلو پیها آیت جوڑے آیت پیدا کے پدیزمک کی ما یفسدو پیها آغسوک چی پساد بکی ورانے بکی پدیزمک کی ویس پی کد دیما او تویی ببینے پناہ حق واننے دیدے کی او بل سوال لازی او اغم دیر جات مهم سوال دے اغزدکی او سرا چې آدم علیه السلام او د آدم علیه السلام اولاد دا خو سم ملائک لیدلی نه وچی دا به ویني توي او فساد بکې پزمک کې نو ملائک ته دا څنګه معلومه شول چې دی و فساد کوي ظلم بکې ذاته بکې ویني بتوي ملائک ته دې څه پتا و الله تعالی خو آدم علیه السلام او داغي اولاد پیدا کړی نه دي چې دی لیدلی دی واغوی دا فساد کړی دی نو دا بیا دا سپسبانی پوه شول څنګه پوه شول دا نو ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ په تفسیر بحر المحیط کې د دې جواب ذکر کړی دی د مفسرینو ډیر جوابونه دی په دې آیت کې یو قول مفسرینو دا دی چې الله تعالی دې ملائکو ته خبر ورکړیو الله تعالی ته خبر ورکړیو چې زه چې راکم مخلوق پیدا کوم نو هغه به سی ورانکاری شیطانان به یو بل بوجدي جګړې به یو داسې نو هر کله چې الله تعالی دیو ته خبر ورکړ نو دیو داسې ویل چې الله تعالی ته د څوک پیدا کې چې بده مکه کې فساد کوي ورانه وکړي دویم قول لم پسرینو دار چې دیو قیاس وکړه د غایب چې هغه اولاد د آدم علی سلام دی په حاضر باندې چې هغه جناتو د دې انسانانو نمخ کې پرې مکه باندې پیریانو سیدل جناتو سیدل نو دیو په هغه باندې قیاس وکړه وی داسی لگا با دیز مکوانی چی دا پیریان دی جنات دی شیطانان دی اغا پساد که یو بلوجنی نو اللہ تعالی تا دا انسانانم اغا خلق پیدا که چی اغا بم دغسی شیطانی که ورانه بکی او دغسی یو بل بقتلی لکه سرنگی چی دا پیریان داسی کار که نو قیاس او که دا غیر حاضر پا حاضر باندی حاضر جناتو شیطانانو نو دا اولاد دا در آدم علیہ السلام قیاس پا غی باندی او چی دا غبم دغسی سیزو نینو دریم توجی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ او دغسی امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ذکر کړی دا او دا ډیر زیاته بهترین معنی ده دا هغه دا چې الله تعالی ملائکو ته ویل چې انی جاعل فی الارض خلیفہ زه پیدا کون کې پرېزمکه کې دی یو خلیفہ پیدا کون کې ما نو دا ملائکه د دې خلیفہ په دې لفظ باندې پوه شول خلیفہ چاته وای خلیفہ خو هغه چاته وای چې د خلکو په مین کې فساد راځي ظلمونه راځي یو بل سره وهل ټکول راځي نو دا غي په مین کې فیصله کوون کی تویل کیږي چې د الله تعالی احکامات او د الله تعالی حکمونه په غي باندې جاری کی اوامر او نواهی کوي نو د خلیفہ تندر لفظ نه ملائک په دیوانی پوه شول شي خلیفہ خو هغه چاته وای چې څوک وهل ټکول کی په مین کې صلح راولي جوړ جاړې راولي چاته وای چې دا کار کوا چاته وای دا مکه ورانه یو بل قتل کی دا اللہ تعالی احکامات پہ جاری کی خلیفہ خودی توئی کنا نو دا دی خلیفہ تندر لپس نہ ملائک پدی بانی پوی شول چی کار خورانی گی دا کسوک چی پیدا کئی نو دا وسید دا پسادیانی نو زکی دا خبر او قتل قالو ملائکو لا تجعلو پیها آیت تا پیدا کئی پدی ازمک کی ما یفسدو پیها آغا سوک چی ورانے کئی پدی ازمک کی و یفسدو و یسبکو دماء او تویی باوینی پناہ قصر و نحنو نسبحو بحمدکا و نحن او منگا نسبحو پاکی و یو بحمدک سرد استاین استانا الله تعالی استا پاکی منگا بیانو استا استاین منگا بیانو و نقدس لک او یادو تا پاکی سرا و نقدس لک او یادو تا پاکی سرا یو دویم مانو پسرین بیان کړی دا و نقدس لک او ځان بچ ساتو د گناهونو نه استا د یری د وجنه و نقدس لک الله تعالی مونږه ځان د گناهونو نه ساتو ستاده یری د وجنه مونږ ځان د گناهونو نه ساتو. قال ویل الله تعالی انی اعلم یقینا ز پویګم ما لا تعلمون په سوانه چې تاسو په غی باندې نه پویګی زه هغه سوانه پویګم چې زه تاسو نه پویګی. نو الله تعالی ورستو وردی بیا خبر ته ذکر کوي چې تاسو ته ما ویلی چې زه په سوانه پویګم چې تاسو په غی باندې نه پویګی. دا اجمالی جواب شو د تپوس کولو چې تاسو د حکمت تپوس کړی دی چې الله تعالی ته دا مخلوق کولی پیدا کړي چې دا فساد کوي. نو دا ته الله تعالی جواب ورک وې دې کړي حکمتونه دي خو زه په هغه باندې پوهیږم تاسو په هغه باندې نه پوهیږئ. بس زه په هغه باندې پوهیږم او تاسو په هغه باندې پوه نه لرئ. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه وقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. الله تعالی آدم علیہ السلام پیدا کړ او د آدم علیہ السلام د پیدایش واقعا قران کریم کې به بار بار راشي. اول خټه وا خاوره وا او خاوره چې د مخ د ځمکې نه راوغستل شول ورسره دا تفصیل لري په خپل دیوان. بیا خټه کړل شول چې خټه شول بیا خخم بیرکلله خسلې کرسلې خناک شول بیا وچ شول په شان د ټیکری باندې او بیا پکې الله تعالی په حکم سره ساوا چولې شو. نو بیا وته الله تعالی دا نمونه وخودل وعلم آدم الاسماء او وخودل الله تعالی آدم علیه السلام ته الاسماء نمونه کلها د ټولو سيزونو. په دې آیات کې سبب د فضیلت د آدم علیه السلام دی. سبب د فضیلت د آدم علیه السلام چې هغه سره علم دی. وعلم الله تعالی ته چی نسبت ته تعلیم شوی دی په قران کریم کې په دوو طریقو سره دا شوی دی. یو الله تعالی ته چی نسبت ته تعلیم شوی دی نو په طریقې دا انبیاء علیه السلام ته او مراد دا غینه تعلیم د وحی. الله تعالی ته چی نسبت ته تعلیم شوی دی نو طریقه د تعلیم ورکول انبیاء علیه السلام ته او دا غینه مراد وحی ده. وعلم نو دې کې خو الله تعالی دا تعلیم چاته ورکړی دی آدم علیه السلام ته. او مخکې مونږ وی چې په صحیح حدیث کې راغلی دی چې آدم علیه السلام اولنی پیغمبر و. نو دې کې معنی څه شوله؟ الله ته تعلیم ورک څه معنی ده؟ وحی ورته وکړه ده. په وحی ورته الله تعالی دا وښودل. دویمه طریقه د تعلیم نورو انسانانو ته ده. علم الانسان ما لم يعلم، علم الانسان ما لم يعلم، الرحمن علم القرآن. نل دخل پیغمبر ذکر نه دراغله و الله تعالی ته نسبت د تعلیم شوی دی. نو کله چې نور انسانانو ته تعلیم مراد شي نو بیا دا غینه مراد په واسطه د انبیاء علیه السلام او په واسطه د نور کتابونو باندې او په واسطه د نور تبلیغ او دعوت کوونکو باندې داتې مرادی بیا. نو علم القرآن الله تعالی تعلیم ورکړی دی خلکو ته د کتاب د پیغمبرانو په واسطه باندې. نعوذ بالله من ذلک. دلته کې دا معنی نه ده چې الله راغلی دی چا ته قرآن تعلیم ورکوي. الله پیغمبران نه لیږلی، د پیغمبرانو بیا مرګري او صحابه کرامو بیا د پیغمبرانو وارثان دي، علما کرام دي. نو الله تعالی چې تعلیم ورکوي دی عامو خلکو ته نو د عالم په واسطه باندې، د پیغمبر په واسطه باندې، د پیغمبر د مرګري په واسطه باندې تعلیم ورکوي. خو دې ده کې چونکې دا تعلیم چې دی پیغمبرانو ته دی، آدم علیه السلام ته دی، آدم علیه السلام د الله پیغمبرو، نو دې دی کې معنی دا شوله. وعلم آدم الاسماء او وخودل الله تعالی په طریقې د وحی سره آدم علیه السلام ته الاسماء نمونه کلها ټول. اوس خبره باندې پوه شولې کنه؟ الله تعالی وخودل آدم علیه السلام ته په طریقې د وحی سره نمونه کلها د ټولو سيزونو. کل حال په دې ذکر غلې دي الله تعالی آدم علیه السلام ته نمونه وخودل. آدم یا دا ماخوذ دی د ادمت الارض نه، ادمت الارض و ادیمها و ادیمها، مخدز مکی ته ویل کی. نو آدم علیه السلام ته آدم بیا ولی وی؟ آدم علیہ السلام ته آدم زکه وی په حدیث کې راغلی دی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ او امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ هغه حدیث ذکر کړی دی. چې الله تعالی آدم علیہ السلام پیدا کړ د موټی د خاورینه د یو موټی خاورینه الله تعالی پیدا کړ، او الله تعالی د موټی خاورا د مخ د ځمکې نه راغستیو، د مخ د ځمکې نه چراغستیو، نو مخ د ځمکې چې راغه خو سورواله پکشتره، توروواله پکشتره، خړواله پکشتره، سپینواله پکشتره، بعض ځمکه نرمه ده، بعض سخته ده، بعض کې پیدا زیاته ده، بعض کې پیدا کمه ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل و منهم الاحمر والاسود والسهل والحزن وبين ذلك والخبيث والطيب. دا مونږ او تاسو ټول د آدم علیه السلام اولاد یو، او آدم علیه السلام الله تعالی پیدا کړو د یو موټی خاور نه چې د ځمکې د مخنه الله تعالی غ موټی خاور راغستیو. نو درې ټول ځمکې د مخنه الله تعالی د الله تعالی موټی خد الله تعالی یو موټی خاور راغستیو، او د ځمکې کې سپینا، تورا، غنم رنگی او هر قسم شتره، بیا اسانه، کلکه، نرمه، او بعد پیدو والا، بعد بی پیدی. نو مونږ او تاسو خو بیا ټول د آدم علیه السلام اولاد یو. نو نبی علیه السلام وی چې دا آدم علیه السلام په اولاد کې بعض خلک سره دي، نو بعضې تور دي، نو بعضې نرم مزاج دي، بعضې سخت مزاج دي، بعضې خبیثان دي، نو بعضې چرې طیبین دي، پاک خلک دي، نو بعضې اخلاق ښه دي، بعضو بیکاره دي. بعضې ځمکه باندې ته دغه وکړه یو بوټی پیم نه کیږي، بعضې ځمکه ته راکنه په لږ ساعت کې به ته دنیا ځمکه وکنې، بعضې کې چې لګې په 15 ورځو کې به یو فوټ ځای ونه کنې. بعضې ځمکې ته وګوره توره ده، نو بعضې انسانان تور دي، بعضې سره دي، بعضې سپین دي، بعضې غنم رنګي دي، قسمه قسم دي. د هر چا خوی بوی هم یو شان دکین دی، ځکه ځمکې یو شان دکین دي، زمونږ نیکه د هغې نه پیدا شوی. نو آدم دا ماخوذ دی د آدمة الارض و ادیمها نه، په معنا د مخ د ځمکې سره. نو آدم علیه السلام ته آدم ځکه ویل کیږي. دویم قول لم پسرینو داره، دویمه طریقه دادا، دویمه وجه دادا، آدم دا ماخوذ دی د ادمتون نه، او ادمتون نه دی په معنا د سمرتون سره، او سمرتون ویل کیږي غنم رنگی تا. نو آدم علیه السلام غنم رنگی و غنم رنگی ستا ویل کیږي سور سپین، سور سپین و آدم علیه السلام بیخی داسې هم تک سپین نه چې هغې ته دغه پړقیږي سترګې او ته پړقیږي، بیخی تک سور هم نه، سور سپین غنم رنگی هغې ته ویلی کیږي. وعلم آدم الاسماء، اوښودل الله تعالی آدم علیه السلام ته په طریقې د وحی سره الاسماء کلها، د ټولو نومونو، د ټولو څیزونو نومونه. آدم علیه السلام اولنی پیغمبرو، دا یوه خبره یاده کوي بله. قرآن کریم کې د ویشو انبیاء علیه السلام نومونه راغلي دي، ویش پیغمبران په قرآن کریم کې را ذکر شوي، په خپله په خپل ځای باندې راځي، په خپله تاسو ته بیا پته لګي. آدم دی، موسی دی، ابراهیم دی، اسماعیل دی، اسحاق دی، یعقوب دی، عیسی دی، هارون دی، داوود دی، نوح دی، عمران دی، زکریا دی، یحیی دی، ایوب دی، یونس دی، سلیمان دی، یوسف دی، الیاس دی، یسع دی، اهود دی، شعیب دی، صالح دی، لوط دی. دا ویش انبیاء علیه السلام د دې نومونه الله تعالی قرآن کریم کې ذکر کړی دي. نو اول نوم په هغې کې د آدم علیه السلام دی، دا اولنی پیغمبرو. الاسماء کلها، د اسماء نه مراد څه شی دی، او د کلها بیا څه معنا ده؟ نو مفسرینو ذکر کړی دي، یعنی آدم علیه السلام چې په دې خلافت کې په دې د الله تعالی د احکامو په جاری کولو کې څه شي ته محتاج و، د دې انسان په دې زندګۍ کې چې انسان څه ته محتاج وي، الله تعالی ورته د هغې نومونه وښودل. او دې دی کې کلي استغراقي نه دی، مراد خا تاسو په کتابونو کې ویلي دي کلي استغراقي دی، بل کلي عرفي دی. نو دلته کې کلي عرفي مراد دی، ښه دا نه چې هر څه یې ورته وښودل په دې دنیا کې یسو. نو دا خو چې آدم علیه السلام اول الله تعالی پیدا کړی دی، او دا ټول نومونه ورته ښودلی، خو دی به زړه شین کړی و نه چې په دنیا کې څه دي، او دا هر څه یې ورته ښودل. نه، د ضرورت څیزونه کم چې هغه ورته محتاج و، نه هغه څیزونه یې ورته وښودل. ای مثال، دا جامې دي، صحیح ده، د دې جامو پیدا لاره چې دا انسان غوندي انسان پرې پټیږي، دا پیزار دی، خلک پکې ګرځي چې خپې اب لخپې نه، دا کاسه ده په دې کې خلک ګولې راخلي خوري، دا سمسۍ ده په دې باندې خلک ګولې پخی، دا پلانے شیرے دا پلانے شیرے دا چیزونه او تو خودل چی انسان په زندگی کې هغه ته محتاج دا نه کله چې هر څه او تو خودل هر څه او تو خودل څنګه هر څه خصوص نشي زده کوله نو کلی عرفی دی تویل کیږي مراد درې نه استغراق عرفی تی مراد دی دغه تی مراد دی او قران کریم کې دا ډیر استعمال شو دی ډیر زیاته شو ګوري نو زه په دې په قران کریم کې راشي سورۃ البقره کې راشي کل جبل منهن جزءا الله تعالی ابراهیم علیہ السلام ته ویلو چې تره مرغې ټوټې ټوټې کو بیا په هر غر باندې دغه یو ټوکړه کیده نو په هر غر سره معنی ده بری پوری غر باندې می خو دی اوس هر غر کې خدا هم دی کنه نو هلته کې کلی عرفی مراد ده په غزي کې چې کوم غرونه ونه معنی ده چې په غي باندې ټوکړې ټوکړې کیده سورۃ البقره 258 نمبر آیت کې براشي هلته کې کلی استغراقین نه مراد یاد تورات په صفت کې راځي قران کریم کې براشي او تفصیل لکل شیء پدی کی تفصیل او د هر شی د پاره نو په د الله په کتاب کې خود هر شی تفصیل نه ذکر شوی چې شړشمو ذکر په کم شوی دی د وربشو په کم شوی دی د پیازو په کم شوی دی د دروازې په کې شوی دی او کارپیټ په کم شوی دی نو دا هر شی په کو په د الله په کتاب کې ذکر نه خدا غینه مراد ال د کی مونږ ترجمه م دا کوه چې بدای کی تفصیل د ضروری مسلو بیان شوی دی د ضروری مسایلو نو کلی استغراقی نه دی کلی عرفی مراد دی راغی علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی ذکر کری دی وے دی دے کی وے حق زما پنیز بانی دادا چی دا آغا سیزون و علم او تور کرے و چی آغا دا منصب دا خلافت سره مناسبو دا مشارعی سره دا مسئولیت سره کم سیزون مناسبو اللہ تعالی و تاغا و خودل بیر دی آیاتنا بریلیان و استدلال نیو لے دے وے آدم علیہ السلام پا غیب وانی پوئی دا وے بعض انسانان پا غیب وانی پوئی گی دکا اللہ تا دا ہر سا علم ورکڑا دا ہر سا نو قل لا یعلم من پی سماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایانا یبعثون تا غیب مانو بیسا کیتا اللہ وے پر ازمک و اسمان کی سوک دیا غا پا غیب وانی نپوئی گی وزناور دینو سپی کے دا اللہ تعالی پا دین چی نپوئی گی نو بیا دا غشی نو یو آیات راواخلی دا غیب نو خبر ثابت کی پا دروغ وانی او نور طول قرآن چیرے دا غیر نبی شاتی ثم عرضهم علی الملائکتی بیا اولان دی کل اللہ تعالی اغا نمون لر علی الملائکتی پا ملائکو باننے بیا پیش کل اللہ تعالی اغا تیزونا ملائکو تا پا قالنو اللہ تعالی الاسمان مراد یا جی نمون ندی خان نمون مسمیات او نمون تدوان مراد دی کل لها نمون او تاو خودل اغا سیزون او تاو خودل چی دا سیز دے اسی مثال دتاستوی میں لکہ دا قلم دا شی دا سی چاته وخه دا سی اوتوج دا قلم دی بیا او ته د دې پیدا مخه چر دی قلم منی خلق لیکل کی خطونه پیلیږي نو نمونه مسمیات او پیدی ټول دا درې ون مانی پری کی مراد دی ها ثم عرضهم علی الملائکه یو بیا اولان نکړل پیش کل الله تعالی غو سيزونه ملائکه ته هغه سيزونه الله تعالی ملائکه ته اولان نکړل فقال نو ویل الله تعالی انبئونی باسمای هاولای انبئونی خبر را کئی ما تا بی اسمائی هاولائی پا نمونو پا پیدو دا دیسی زنو بانی ان کن تم صادقین کتا سرشتونی ای اللہ تعالی ملائکو تا ویلیو اللہ تعالی دا آدم علیہ السلام پا زیلت ملائکو تا خودا ملائکو تا اللہ تعالی دا دی آدم علیہ السلام پا زیلت خودا نو آغا کم تیزون چا اللہ تعالی آدم علیہ السلام تا خودلیو نو آغا اللہ تعالی ملائکو تا ورو خودل چی دا سی زن دی دا دی نمون سی دی دا دی پیدی سی دی نو ملائک دا سمسی سر سکارو دا کاسی سر سکارو دنیا پسی زنو منیغی سکارو مقصد پدی که دا اللہ تعالی داو چی دا آدم علیہ السلام پزیلت خود دا ملائکو تا چی دا زمان یو غور بنده دی پدی بانی سو که تیراز نیش کولی چی دا دا پیدا کوم او دا با خلیپی او دا با یو حاکمی او دا با دا اللہ تعالی قانون جاری کی ثم عرضهم علی الملائکتی و بیا اولان نکلل دا اللہ تعالی اولان نکلل دا نمونه دا غسیزونه سره دا نمونه دا پیدو دا غینا پا ملائکو تا اللہ تعالی ویل انبئونی بی اسمائی هاولائی خبر را کئی ما تا پا نمونه او پا پیدو دا غسیزونه بانی ان کنتم صادقین کتا سرشتونی ای ان کنتم صادقین دا شرط دے جزار دیر پار حضب دا ان کنتم صادقین فی ما زعمتم ان خلفائی یفسدون فی الارض ستاسو خدا گمان کرے و مخی کانا ان خلفائی یفسدون فی الارض تاسو دا گمان کرده و چی تکم خلیفه پیدا کین و آغا و پساد کئی پزمکه کی نو ان کنتم صادقین که تاسو رشتونی ای نمال خبر را کئی دا تفسیر ماوردی دا ذکر کړی دی. او نور عام مفسرین او زمونږ استادانو بده سویل ان کنتم صادقین کتا سرشتونی فان بیونی نو فان بیونی دی اجازه ده. او ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی او ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ ف تفسیر طبری کی او دغسی علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ بل معنی کړی دا اغم ډیره بهترین معنی ده ځن سره ولي کوي پیدا برته درکی ان کنتم صادقین ان بیونی خبر را کئ ماتا به اسماءها ولای په نمونو د دغه چیزونو باندې سره د پیدا دغینه ان کنتم صادقین ان کنتم عالمین بالاسماء کتا سره دغه چیزونو په نمونو باندې پویای ان کنتم عالمین بالاسماء نو دې دې کړه صادقین په معنا د عالمین سره ده. تفسیر ماوردی تفسیر طبری او تفسیر بحر المحیط دغه معنی کړی. امید کوم چې ان شاء الله پویا شوی وای په مخکې تاسو ته ما ویلي وو چې درس په دې طریقه باندې کول پکاري کم نس کم چې څوک ناسي چې هغه پوه شي چې دا د الله تعالی کتاب دی او د الله تعالی د دې کتاب د دې آیات معنا او مطلب دا شو او دا په دې کې دا حکم ذکر شوی دی دا د دې آیات مطلب شو. نو د دې آیات مطلب اوس دا شو چې الله تعالی د آدم علیه السلام فضیلت وښود ملائکو ته چې دا زما غوره بنده دی دا پیغمبر دی او دا به په دې دنیا کې په دې ځمکه کې د الله تعالی قانون جاری کوي. نو دې آیات معنا او مطلب دا شو. او بل مطلب تر اوته هغه تاسو ته ما ویل چې وروسته به هم موږ غزي کړو چې علم دا دلالت کوي په فضیلت د علم باندې علم چرے دا ډیر زیات غوره شری. قالو ملائکو ال سبحانک فاکید تعالی رضا شریک دا علم نہ لا علم لنا نشتری مونتا علم الا ما علمتنا مگر اغه علم چتا مونتا را کړه دے انک انت العلیم الحکیم یقینا تی پویا په هر سبانی الحکیم حکمتون والی انک انت العلیم الحکیم الله تعالی په هر سبانی ته پویا الحکیم حکمتون والی. حاصل د دې آیات دا دے حاصل دی آیات اظہار د عجز د ملائکو دے ملائکو خپل اظہار د عجز وکړه چې الله تعالی موږ عاجز یو الله تعالی موږ پرې باندې نه پویو. قالو ملائکو ال سبحانک فاکر تعالی الله تعالی تا باندې موږ اعتراض نه کړی الله تعالی ته د اعتراض نه پاکی تا باندې څوک اعتراض نشي کولای. سبحانک دا کلمه په کلام کې ذکر کیږي د فار د اعتراف د قصور د پاره د اعتراف د قصور د کلمه ذکر کی یعنی سړی خپل ځان عاجز او کمزور او غړي نو دا کلمه پاغه کی ذکر کی. دا موسی علی السلام په باره کې وراشي سورۃ الاعراف یوسل دریسل یختم نمبر آیت کې وراشي سبحانک تبت الیک سبحانک تبت الیک نو الته کې معنی څه یعنی خپل قصور کار کوي اظهار د خپل قصور دی دا خپل په خپل عاجزی باندې په خپل قصور باندې اظهار او دغه اقرار کول دي. د یونس علی السلام په باره کې امراشی سورۃ الانبیاء واتی ایم نمبر آیات کې وراشی فنادا فی الظلمات الا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین سورۃ الانبیاء واتی کې وراشی. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه کې معنی د شکړی دا سبحانك تنزیحا لله تعالی من ان یکون احد یعلم الغیب غیره تنزیحا لله تعالی دا الله تعالی لپاره پاکی ده ردی خبرینه من ان یکون احد چې شیدی یو تن یعلم الغیب غیره چې دا الله نه دی علاوه بل څوک په غیر په غیب باندې پوه شي د دې غیب او د پویدونه د الله تعالی لپاره پاکی ده الله تعالی پاک دی د دینه چې د الله تعالی سره دی بل څوک د غیب او په پویدلو کې شریک شي الله تعالی ردین پاک دی یعنی په غیب باندې بل څوک نه پویږي سیوا د الله تعالی نه بل څوک پی علاوه بل څوک نشي پویدلی په دې باندې. قالو سبحانک پاکی د تعالی را اے الله تعالی لا علم لنا نشتره مونږ ته علم الا ما علمتنا مگر هغه چې تا مونږ ته پوی را کړی ده انک انت العلیم و یقینا تفوی په هر ثوانی الحکیم حکمتون علی. نو الله تعالی بس دغه سیدا چې څوک خلافت کوي او پزمک کوي د الله تعالی قانون نافذی ما غیله د دې سیزونو د نمونه ز د کول د پکار دی اغله پکار دی چې په دغه تدبیر د خلق باندې پوی شي په انتقام باندې پوی شي د ظالم نه د مظلوم د پر انتقام واخلي نو دا د انسان د پاره لازمی او ضروری خبره ده. الله تعالی مونږ پتا باندې اعتراض نه لري کړي، الله تعالی مونږ پتا باندې اعتراض نه لري کړي. او کمه چې مشری کم چې حاکمی د مسلمانانو مشری دا غیر پاره علم په کار دي چې بدی چیزونه باندې ځان پوی کی په تدبیر باندې پویږي مسلمانانو. ډیر خلک دا سری هغه مشران خلی کین په تدبیر باندې نه پویږي، د حکومت په چلولو باندې نه پویږي. لکه ډیر طاغوتیان دا مشران دی هغه ته کلمه نه معلوم او هغه ته مونږ خپل نه دی وارو. دا خصوصا بیا د پاکستان حکمرانان هغه ته سو ګوري دا غي ویډیو غان اشتری هغه ته خپل هو نه وردی، سورۃ الاخلاص هغه ته نه وردی. یو چرته یو وزیرو کس شیو نو هغه چرته جنازې لته نو جنازه و دریدل هغه چې زما خوادس نشتری خلکو ته چې دغه تیموم وکړ جنازې لپاره تیموم کول جایز دی، نو هغه ورغه استنجا کول په خور باندې استنجا کول. دا شرمیدلی دا بیا ملکونو چې حاکمان یو د مسلمانانو مشرکی او په هغه باندې چې خپل حکومتونه چلای، نو دا سی په کیوم شتری دا سی پلید خلک پکشته دی. نو حاکم به داسې نه وي، حاکم به پوهیږي په تدبیر باندې، به پوهیږي په انتقام باندې، به پوهیږي د سیزونو په استعمال باندې، به پوهیږي په دې باندې، به پوهیږي. علما کرام لیکلی دي، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دي، وایو بادشاہ هغه ته عوام خلک راغلل او هغه ته یو خپل عارضه یو ته پیش کړل، وی سیلابونه ډیر زیات راځي، سیلابونه او د خلکو د پټی چیرې دا وی وړل او پسونه چیرې دا تباه شول، او خلکو پومبې کرلې وی نو هغه پومبې هغه کم پټی چې و هغه ټول وی وړل او هغه سه ختم کړل. نو هغه داسې چارپای او داسې ځناورو وی دې خلکو د چا ویلې چې تاسو پومبې کرئ، وی چې پومبې کرین وی وړی ولې نه کری، وی خره چې وی سی تی وی پرې چې سیلابونه راځي چې وی سی تی خره، وی دیو ته چا ویلی چې پومبې کری، چې پومبې کری نو وړی وری نه کرلی. داسې بعضې پکې داسې چارپای بیا، او دا د مسلمانانو حکومت کوي او د مسلمانانو مشري کوي. تاسو له خوند درکوي واقعا ورته وی مزه. یو بادشاہ دی هغه ډیر زیات قمقلو، د علماو یو واقع ذکر کړی دی، ډیر قمقل بادشاہ و. نو کله به چې یو وفد راغی د یو ملک نه، هغې به خبرې اترې کولې، دا به چې کېناسته د خلکو سره نو په شرمونو به یې خلک وشرمول. داسې برباد به یې ویلل چې بس یو څه به یې ویلل نو لګیا به و. د بل ملک نه چې څوک وزیران ناشي یا یو وفد راشي، خو د هغې سره د ملکونو په سطح باندې خبره ای د ملک د آبادولو او دغسې د ترقۍ څه سوچ فکر کول پکاري. بس د به ته څه برباد یې ویلی لګیا به و. نو دا وزیران به چې ده ته به ډېره اشاره وکړله، خو لیکن دا به نه پوهېده په دې باندې. کله به چې هغه وپه د لاړ، بیا به وزیرانو دا سړی کېنه او چې ګوره ته داسې بربادې مه وایه، په شرمونې دې وشرمولو. وایي به چې دا د پلانو دغه دی بادشاه دی او داسې ګډې وړې وایي، نو موږ دې وشرمولو. هغه به وایي چې صحیح ده، دا زه بیا را ګډې وړې نه وایم. لوز به وکړه، بیا به چې وپد راغی او بیا هغه خپلې بربادې ویللې، بله ورله بیا بله ورله بیا بیا یو مشوره وکړله. وایي زه وایي یو مشوره تاسو وکړئ چې زه په څه طریقې باندې دې نه قلار شم. هغې ورته وی چې ته به دې کوم ځای کې کینې، نو داسې به وکړو چېر دې ځای نه به پټ یو مزه بوزو او دې مزه کې به داسې کړی وکړو، په دې کې به تاره دا غټه ګوته رخپې چېرې دا به کې تا رسې ورکړي. نو کله چې وپد راځي او ته ډېر بېټه شنه کېږي، نو دا مزه مونږ پټ بولئ درې قالین نه لاندې بهر ته مونږ دا رسولی. نو یو کس یو وزیر به پاسي دا مزه به غلې غونته کې راکاږي، نو هلته کې ستا خو د خپې ته هغه کونډاړم شوي که نه، تو پوهېږي چې الک الک ټیشن برابر کړه لکه دا خرابوای مه ډېره. وایي مونږ به دا کار کوو. هغې ورته وایي چې دا خو ډېره ښکلې خبره ده، دا کار هم خو کوو که خو زه به هم لږ ښه ښکاره شم. بس دغه کار یې وکړه چې کله یې کار وکړه، ده بس ګوته ښودېره په دغه کې غلی ناست دی او کونډی وروستې دی ګوتې له اوس چېرې خلک وپد راغی دی بل مک نه خبرې کوي لګیا دي، دا بیا بیټه شنه شو. کله چې یو وزیر د دره حالت ولید، نو وزیر غلی پاسې د بارته او غلی هغه مزه راخ ک د زر داسې چل وکه، یو خلکو ته خیر خو بی بس مړه وای کار خراب کوي، هغه شی راخ کوي دغه خلکو ته څه شی راخ ک وې دا وګوره خپې ته وې دا مزه میا چولې شرمونه دا یو شرم پاتې وای هغه یو مګه. بس نو کله به کې بیا داسې و علم ادم الاسماء كلها، ملائکه ویل الله تعالی ته پویږي په دې باندې، مونږ په دې باندې نه پویږو. نو بعضې پکې داسې ای بیا یو بادشاه د ملک هغه داغه وزیر ډیر دی تو خيار سړیو داغه بادشاہ به ډیر جات قدر او احترام کو کشر دای چې د خپل مشر احترام کوي بده باندې دا کشرم خخکاری او دا مشرم په دی باندې خخکاری نو دا څه وشول چې دیول د یو ملک بادشاہ ول دعوت ورکو ازمار ته دعوت دی راشي دا چې کله دعوت لاله ډوړې ته کیناستله نو هغه وری پخکړی دی نو د مسلمانانو بادشاهان چی دا غو خوبه ګری په کاردار چې هغه په سنت طریقې باندې په شرعي طریقې باندې برابرې نن سوا خو مسلمان ته په ګره کې دان بدخ کاری نو هغه چې ډوړې خوري نو دا وری یو پټه په دې ګره کې ون خطا بل ون خطا نو دا کوم وزیر چې وو دا وزیر سره خواته ناستې دا ډیر زیاتو خيارو نو دا وزیر ته وای کوئی شاه برشاخی گل بلبل نشسته وای بادشاہ سلامت دا گل په خاخ باندې بلبل ناس دے شاه برشاخی گل بلبل نشسته وای بادشاہ سلامت دا گل په خاخ باندې بلبل ناس دے ای هغه ان شاء الله بگیریم په او بینی سم انشاءاللہ پوی شو پا خبر بانی بادشام دیر جاتو خیارو پوی شو یعنی دا مومن مسلمان دری گری مثال دا سی دے لکه دا دا گل خاخ دے او دا غا دا دا دا وریجی دا غا پوٹی تشبیع ورکڑی وار بلبل سرا نو آغا انشاءاللہ بگیرم انشاءاللہ او بینی سم نو آغا پوٹی خلال دے کنا دا غا ملک آغا بادشاہ چی گوری او دا خبر واری دلا پا دوڑی کی دنن ازان غلی که خو پوی شو چې دا څومره قدرمن خلق دی او بیا څومره پویږي دا پرې اشارات باندې او په ډېر عجیبه خبر باندې دا پوی هغې ځانغلی که دیو ته څه ونه ویل نه یې پې داسې ځان پوهه که چې زه ستاسو پرې خبره باندې پوه شوی بس دغه نشست او ختم شو لاړ هغه خپل ملک ته لاړ او دا بل په خپل ملک کې پاتې شو یو ډېر عمر بعد یو ډېر وخت بعد چې دی بیا دغه کم بادشاه چې دی ګیره کې پوټین ختی او نو ده دغه بل بادشاه له دعوت ورکړه چې زما ملک ته راشه او د ما د دعوت کړی دی نو اوس دا په دې خپل منځ کې مشوره کوي چې یاره دا بادشاه راغلی و نو ده دغه ټکي ویلی وو او بیا د ده دا ګمان و چې لکه مونږ په دې باندې نه یو پوه شوي نو مونږ به ورسره هم دا کیل کوو نو خپل یو وزیر ته یې داسې ویلله چې هلکه ته دا ټکي یادوه دا یو ته یاد کړل د ده چې کوم وزیر و هغه مقل و نو ده ورته ټوله ورځ دا دغه یادوه چې زه به داسې وکړم چې کله مونږ ډوډۍ ته کیناستلو نو زه به هم په دې ګیره کې یو بوټی ونخلوم نو چې کله ما ونخله نو ته به هم ما ته دغه ټکی وې نو زه به هم دغه چل وکړمه نو دوی ته به دا پته ولګي چې هغه څه کلونه مخکې چې دا زما خوا ته راغلی و نو دا زمونږ په خبره باندې پوه شوي وو بادشاه لاړل کله د ډوډۍ ټیم دی نو دا وزیر چې دی د ته اوس دا بار بار یادوي چې شاه برشاخی ګل بلبل نشسته ته به دا ټکی وې او ما به پوټی انخلولی په قصد به ما انخلولی خو چې دیو ته دا خبره ور معلومه شي چې دیو په زموږ په دې خبره باندې پوه شوي کله چې ډوډۍ ته کیناستل د ډوډۍ نه لږ مخکې دغه دا کوم وزیر چې وو ده وایي چې ما ته اودسماتې راغلی زه لږ بار ته ځم لاړ اودسماتې ته لاړ لږ تشناب ته لاړ تشناب ته چې کله تشناب نه راووت نو لکه ډوډۍ تیاره ده کیناستله اوس بیا داسې موقع نشته رجدار د خپل بادشاه نه تپوس کړي چې شیخ عثمان هېر شوی دی نو اوس د ده نه هغه خبره هېر شوې ده کله چې دا ډوډۍ خوري نو هغه یو پوټی ونخله په ږیره کې وینخله دغه بل خو نښته یې ده ونخله بل پوټی ونخله بل یې ونخله بل یې ونخله ږیره د پوټو نه ډکه کړل دا اوس هغه ته اشاره کوي چې خدای دې غر که دا خبره ته وکړه کنه هغه ورته وایي بادشاه وایي بار بار راته مه ګوره وایي زه چې هغه تشناب ته تللی وم وایي په تشناب کې شعر شوی دی زمانه بل بادشاه ورته وایي بادشاه څه خیر خو به یې څه خبره وه نه وایي څه خبره خو نه وه خو بهرحال په شرمونو باندې خو شرمېدو نو کله کله داسې وشي نو الله تعالی ملایکو ته ویل چې الله تعالی مونږ په تا باندې اعتراض نه کوو او یقیني خبره ده چې د آدم علیه السلام سره دا خبرې مناسب وي چې هغه دا نومونه زده کړي دا څیزونه زده کړي لکه نظام د دې نه بغیر نه چلی قالوا ملائكه الى سبحانك فاكيد تعالی لا علم لنا نشتر من علم الا ما علمتنا مگر اغه علم چې تا مونږ ترا کړی دی انك انت العليم یقینا ته په هر څه باندې پویا الحکیم او حکمتون والی الحکیم او حکمتون والی مفسرین لیکلی دي دا الحکیم دا حکمت نه ماخوذ دی یعنی پیدو ته ویل کی الله تعالی ستا په هر کار کې پیدې دي ستا هر کار د پیدو نه ډک دی ته پاغی بانی پویگی مونگ پاغی بانی نا پویگو یا دا ماخوذ دے د حکم نه انک انت الحق انک انت العلیم الله تعالی ته په هر څه باندې پوهی العلیم الله تعالی ته فیصله کوونکی الحکیم ته مناسب فیصله کوونکی او امام رازی رحمۃ اللہ علیہ یو ډیره بهترینه خبره کړی ده وای حکیم دې دې کې معنی دار چی الله تعالی ته هغه ذات جستا په کار باندې سو کې اعتراض نشي کولای که آدم علیہ السلام لدی علم د نمونه ورکړی او ملائکه درې نو ورکړی تا باندې بیا هم څوک اعتراض نشي کولای ان کانت العلیم والحکیم الله ته هغه ذات چې ستا په کار باندې څوک اعتراض نشي کولای څوک اس دانش ویلل چې آدم علیہ السلام ته نمونه خو دل نو غیته په خپل معلومو ملائکه ته نو خو دل نو غیته په خپل نو معلوم نه پتا باندې دا اعتراض څوک نشي کولای الله بس تا په هر کار کې حکمتونه دي